चांदी दिया वालिया गल्ला चुमने नु कालिया कर जान जान वेंकनी उत्तों संग दिया लालिया ओ चांदी दिया वालिया गल्ला चुमने नु कालिया कर जान जान वेंकनी उत्तों संग दिया लालिया ओ मेरे होम टाउन मुंडे अच चर चाहो चला ग्लोरियस गल्ला ग्लोरियस गल्ला ग्लोरियस गल्ला ग्लोरियस गल्ला बराउन वाला चक चक के होया मैं शुदाई फेरा तक तक के दिल दिया खुली बैठा तेरे लिए मैं बारियां एक मन मेरी तेरी मन दा मैं सारियां रख अपना बना के गाले नाल लाके I'm your only baby बाकी रख लारे लाके तेरा बोल दाया सर किन्ना तेरे पीछे चला ग्लोरियस गल्ला Glorious galla Glorious galla Glorious galla नु स्विंग मार अंग दिए कोल दी तेरे बिना सरदारी हार्ट बीट बोल दी देवा मैं ब्रेसलेट दिल नाल मड़ के मंगना चाहनी है ताही वेख खड़ खड़ के बाहां च बाहां पाला तू मूड बना ला बेबी जब से यस मैं ता लावा लिया काला तू हाथ ता फड़ा मैं फड़ लूंगा आपे पन्ना ग्लोरियस गल्ला ग्लोरियस गल्ला निगोल मोल गल्ला ग्लोरियस गल्ला ग्लोरियस गल्ला ग्लोरियस गल्ला ग्लोरियस गल्ला